13. Четверта планета належала ділкові. Цей чолов'яга був такий заклопотаний, що коли прийшов маленький принц, навіть голови не звів. «Добрий день», – сказав маленький принц. «У вас погасла цигарка». «Два та три, п'ять, п'ять та сім, 12, 12 та три, 15, добрий день, 15 та сім, 22, 22 та шість, 28, нема коли прикурити, 26 та п'ять, 31». Фух, а всього виходить 501 622 731. 500 мільйонів чого? Ага, ти ще тут? 500 мільйонів? Уже не знаю чого. У мене стільки роботи. Я людина поважна. Мені нема коли язика чесати. 2 та 5, 7. 500 мільйонів чого? Повторив маленький принц. Питаючись про щось, він не заспокоювався, поки не діставав відповіді. Ділок звів голову. «За 54 роки, прожиті мною на цій планеті, було лише 3 випадки, коли мені щось заважало. Першого разу це сталося 22 роки тому. Сюди звідкись залетів хрущ. Він так страшенно гудів, що я припустився 4 помилок у підрахунках. Другого разу, 11 років тому, я мав напад ревматизму. Сидячий спосіб життя. Мені нема коли вештатися. Я людина поважна. Утретє... Оце тепер. Отож виходить, 500 мільйонів... Чого? Ділок зрозумів, що йому не дадуть спокою. Отих маленьких штучок, що їх іноді можна бачити в повітрі. Це що ж, мухи? Та ні, такі дрібненькі, блискучі. Бджоли? Та ні, дрібненькі золоті штучки, що викликають мрії у ледацюг. А я людина поважна, мені мріяти нема коли. «А, це зорі!» «От-от, зорі!» «500 мільйонів зірок? А що ти з ними робиш?» «500 мільйонів 622 731. Я людина поважна. Я люблю точність». «То що ти робиш із тими зірками?» «Що роблю?» «Так». «Нічого. Я ними володію». «Володієш зірками?» «Так». «Але я вже бачив короля, який...» «Королі нічим не володіють. Вони лише правлять. Це велика різниця». «А нащо тобі володіти зірками?» «Щоб багатим бути». «А нащо бути багатим?» «Щоб купувати ще нові зірки, якщо їх там хтось відкриє». «Цей», – сказав собі маленький принц, – «міркує майже так, як той п'яничка». Однак розпитував далі. «А як можна володіти зірками?» «Зірки, вони чиї?» – буркотливо спитав ділок. «Не знаю. Нічиї?» «Отже, вони мої, бо я перший до цього додумався». «І цього досить?» «А вже ж! Коли ти знайдеш діамант, який не належить нікому, то він твій. Коли ти знайдеш острів, який не належить нікому, то він твій. Коли тобі першому спаде якась думка, ти береш на неї патент. Вона твоя». «Я володію зірками, бо до мене ніхто не здогадався ними заволодіти». «Оце правда», – мовив маленький принц. «І що ти з ними робиш?» «Завідую ними», – відказав ділок. «Лічу їх і перелічую. Це дуже важко. Але я людина поважна». Одначе маленького принца ще не вдовольнило. «Якщо я маю шовкову хустинку, то я можу пов'язати її на шию і забрати з собою», мовив він. «Якщо я маю квітку, я можу її зірвати і взяти з собою. А ти не можеш забрати зорі?» «Ні, зате я можу покласти їх у банк». «Як це розуміти?» «А так, пишу на папірці, скільки в мене зірок. Потім кладу цього папірця до шухляди і замикаю її на ключ». «Та й усе?» «Цього досить». «Цікаво», подумав маленький принц. «І навіть поетично, але це не дуже серйозно». Що серйозно, а що несерйозно, маленький принц розумів по-своєму. Зовсім не так, як дорослі. «Я маю квітку», – сказав він. «І щоранку її поливаю. У мене 3 вулкани, і я щотижня їх прочищаю. Усі прочищаю, і діючі, і погаслий. Мало що може статися. І моїм вулканам, і моїй квітці корисно, що я ними володію. А зорям від тебе нема ніякої користі». Ділок відкрив рота, але так і не здобувся на відповідь, і маленький принц рушив далі. «Дорослі, таки справді, дивацьке поріддя», – простодушно сказав він собі в дорозі.